razy. Przepraszam, no co za ludzie! Przesuń się, pan czas mnie goni! Tylko się tak panu wydaje. Dziś spóźniarzycy mają fart. Żeby nie wiem jak się spóźnili, zdążą. Pan niby skąd może to wiedzieć? Pan też zaraz się dowie. To dzisiaj po 21:00 Trójka, Muzeum Emigracji w Gdyni, Narodowy Instytut Audiowizualny i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosna. Czas pójść na jogę, kupić karnet na fitness, wizytę w spa, manikur, pedikur, zdrowe jedzenie, bo... Wszystko tak dużo kosztuje, ale nie wiosenny serwis, bo w autoryzowanych serwisach Opla wymiana oleju syntetycznego Dexo z filtrem za jedyne 199 zł, a dezynfekcja klimatyzacji za 79 zł. Niemiecka jakość serwisu. Polskie ceny. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Nadal mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 94 na wysokości Kunic w województwie dolnośląskim na odcinku Legnica-Prochowice. Tam samochód osobowy, uciekając przed policją, koziołkował. Efekt, dwie osoby zginęły, cztery są ciężko ranne. Droga jest zablokowana. Wyznaczono objazd ulicami Spokojną i Kunicką. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień w województwie mazowieckim na drodze krajowej numer 62 na odcinku Wyszków-Łochów w miejscowości Kamieńczyk. To wszystkie informacje dla kierowców. Kolejne za godzinę. Szerokiej drogi i bezpiecznej jazdy. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radio. Niedziela, 11 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Wysoka frekwencja w niepodległościowym referendum na wschodzie Ukrainy. Według separatystów marsz w hołdzie Witoldowi Pileckiemu przeszedł ulicami Warszawy. Jesteśmy to winni naszym bohaterom narodowym, aby być, uczestniczyć, pamiętać. Spóźnił się na maturę, bo tramwaj jechał zmienioną trasą. Krakowski maturzysta chce pozwać MPK za straty moralne. Separatyści ze wschodniej Ukrainy informują, że frekwencja w referendum w obwodzie donieckim przekroczyła 69%. W obwodzie ługańskim do urn miało pójść ponad 2/3 głosujących. W Krasnoarmiejsku plebiscyt zawieszono z powodu szturmu ukraińskiej armii. Ogłoszone przez separatystów referendum ma rozstrzygnąć, czy obwody ługański i doniecki odłączą się od Ukrainy. Według władz w Kijowie dzisiejsze głosowanie jest sprzeczne z konstytucją. MSZ w swoim oświadczeniu podkreśla, że referendum jest inspirowane, organizowane i finansowane przez Kreml. Nie będzie ono miało żadnych prawnych następstw dla integralności terytorialnej Ukrainy. Resort określa plebiscyt mianem przestępczej farsy, za którą stoją uzbrojeni przez Rosjan terroryści. Tymczasem Prokuratura Generalna i Służba Bezpieczeństwa ostrzegła wszystkich przedstawicieli lokalnych władz przed odpowiedzialnością karną za pomoc separatystom. Część z nich pomaga bowiem w organizacji plebiscytu. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Donieccy separatyści zapowiadają utworzenie własnych instytucji państwowych. Według agencji Interfax przywódca prorosyjskich działaczy Denis Puszylin oświadczył, że po ogłoszeniu wyników żołnierze ukraińskiego wojska zostaną uznani na wschodzie kraju za okupantów. Jest jednym z najbardziej znanych bohaterów polskiego podziemia. Był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej i dobrowolnym więźniem Auschwitz, którego po wojnie zamordowały komunistyczne władze. Witold Pilecki urodził się dokładnie 113 lat temu. Z tej okazji warszawiacy jak co roku uczcili jego pamięć marszem. Zajęcia dotyczące historii wojskowości, do tego liczne konkursy i nagrody, chociażby w postaci książek. To wszystko sprawiło, że skwer przy Alei Wojska Polskiego na Żoliborzu tętnił życiem. Cieszę się, że możemy w ogóle przyjść tutaj, że mówi się o żołnierzach wyklętych, że zaczyna się obchodzić takie rocznice. No to jest dla historii, dla pokoleń, no dla mojego dziecka. A organizatorom o to właśnie chodziło, by lekcje historii połączyć z przyjemnością. Dlatego po pikniku nie zabrakło oficjalnych uroczystości i kwiatów, a następnie ulicami Warszawy na Plac Zamkowy przeszedł Marsz Pamięci. Jesteśmy to winni naszym bohaterom narodowym, aby być, uczestniczyć, pamiętać. Marsz wspólnie ze studentami prowadziła córka rotmistrza Zofia Pilecka. Ona szczególnie dziękowała młodym i przekonywała, że dla niej Żoliborz to jest miejsce szczególne. Z tego miejsca Witold Pilecki poszedł dobrowolnie do piekła. A upamiętnienie Pileckiego to również hołd dla żołnierzy wyklętych, pokazujących, że pamięci o podziemiu niepodległościowym zatrzeć się nie udało. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Uczeń jednego z krakowskich liceów skarży krakowskie MPK za to, że spóźnił się na maturę. Dawid Huk jechał tramwajem na egzamin z języka polskiego. Z powodu awarii sieci trakcyjnej spóźnił się kilkanaście minut i teraz chce pozwać MPK za straty moralne. Nie udało mi się dotrzeć na czas do szkoły, ponieważ pani motornicza nie poinformowała nas o tym, że trasa jest zmieniona i z tego powodu nie mogłem w żaden sposób zareagować, nie mogłem wysiąść wcześniej, nie mogłem zamówić taksówki ani nic, no i zostałem, spóźniłem się do szkoły, byłem 9:15-20 w szkole. Pani dyrektor mi oznajmiła, że nie może mnie wpuścić na egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, więc to mogę mieć duże problemy, jeśli chodzi o dostanie się na wymarzone studia. Krakowskie MPK rozkłada ręce, jak mówi Marek Gancerczyk z przedsiębiorstwa. Informacja była przekazywana podróżnym i spółka nie odpowiada za spóźnienia do pracy czy szkoły. Przede wszystkim oczywiście współczuję temu chłopakowi, który spóźnił się na maturę. Natomiast my przeanalizowaliśmy, jak dokładnie on sobie tą podróż zaplanował. Powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia ten wyjazd na maturę naprawdę został przez tego chłopaka zaplanowany na ostatnią chwilę. MPK w piśmie wysłanym do maturzysty zaznacza też, że za sieć trakcyjną w Krakowie odpowiada inna miejska spółka. Tragedia nielegalnych imigrantów na Morzu Śródziemnym. Co najmniej 40 uciekinierów z Afryki utonęło u wybrzeży Libii. Jak poinformowały władze w Trypolisie, łódź, którą płynęli, poszła na dno niedaleko brzegu na wschód od stolicy. Uciekinierzy z głębi Afryki często podróżują przez Libię, starając się dotrzeć do jej wybrzeża i stamtąd przedostać się do Europy. Wrze w belgijskiej rodzinie królewskiej. Nowy i stary król chcą pokazać, kto naprawdę rządzi. Filip I został królem niecały rok temu, po tym jak jego ojciec Albert w połowie lipca abdykował. Ten ostatni wciąż jednak lubi mieć decydujący głos w pewnych sprawach, zwłaszcza jeśli chodzi o jego najbliższych współpracowników. Stąd zaskoczenie i oburzenie Alberta, gdy jego syn zwolnił głównego doradcę i przyjaciela dawnego monarchy, który towarzyszył mu przez 20 lat. Vincent Pardon, oficjalnie pozbawione stanowiska, według informacji belgijskich mediów wciąż pracuje u boku Alberta i jego żony. Zdaniem komentatorów Albert chce w ten sposób pokazać Filipowi, że może jest królem, ale nie ma władzy nad własnym ojcem. To otwarta konfrontacja, czytamy w mediach. Napięcia w belgijskiej rodzinie królewskiej narastały od dawna, a ostatnia afera Pardon dolała tylko oliwy do ognia. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy pochmurno i deszczowo, przejaśnienia tylko na zachodzie od 6 stopni na Mazurach i Kujawach do 11 na Podkarpaciu, a jutro nadal na zmianę chmury i rozpogodzenia i od 14 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żona woła do mnie: mistrzu. Pracownicy także mówią: mistrzu. Ci, którzy mnie nie znają, mówią: panie mistrzu. Chcesz, żeby mówiono tak do ciebie? Zapraszamy kierowców samochodów dostawczych wszystkich marek do udziału w zawodach Mercedes-Benz Grand Prix Van Economy. Sprawdź, jak oszczędnie jeździsz Mercedesem Sprinterem. Możesz zdobyć tytuł mistrza i bon na paliwo o wartości 18 tysięcy złotych. Zapisz się na eliminację w salonie Mercedes-Benz lub na stronie vaneconomy.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po piątej. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy Państwa. Krzysztof Łoniewski i Michał Olszański. Z prawdziwą przyjemnością zapraszamy Państwa na 2 godziny sportu na antenie Trójki. A działo się naprawdę mnóstwo. Wczoraj w Danii te zawody przesycone taką atmosferą i ta Conchita, to było niesamowite. Czy ja nie pomyliłem pasma? Chyba tak. Tak myślę, proszę Państwa. To tak trochę na marginesie. Proszę do nas dzwonić. Telefony są już do Państwa dyspozycji. Ale czy chcieliby Państwo dzisiaj usłyszeć piosenkę Conchity w trzeciej stronie medalu? Jeśli Lera Ruzycka zbierze co najmniej 10 głosów, to zagramy fragment tej piosenki. Ale 10 głosów na tak. Tak, no bo traktujemy, że to były też swoistego rodzaju zawody. No ale proszę Państwa, wracajmy do naszej sportowej, prawdziwej rzeczywistości. Dzieje się mnóstwo. W tej chwili już wiemy, że Manchester City jest tak naprawdę bardzo blisko tytułu Mistrzów Anglii. No jest to krok, jest 51. minuta spotkania z West Ham United. The Citizens prowadzą 2-0 i tak naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby nie zdobyli tytułu mistrzowskiego. Nie muszą się oglądać wcale na FC Liverpool, a po pierwszej połowie wiedzieliśmy, że Liverpool przegrywał z Newcastle 0-1, zatem The Reds nie wytrzymali atmosfery i napięcia. Natomiast kapitalnie wytrzymał atmosferę i napięcie Robert Lewandowski. Przyznają Państwo, że nasz napastnik naprawdę błysnął super formą. Po raz pierwszy Polak został królem strzelców w Bundeslidze. W ostatnim roku przegrałem praktycznie w ostatniej minucie, więc w tym roku widziałem, że trzeba grać do końca i strzelić jeszcze przynajmniej kilka bramek. Na pewno fajne uczucie. A widziałeś tego gola z rzutu wolnego? Nie, właśnie tego nie widziałem. No to jest coś, co muszę jeszcze zobaczyć. Świetna Dobrze, sprawa. Pokażesz mi. W każdym razie 20 bramek i Robert Lewandowski jest mistrzem. A właściwie królem. Królem, strzelców. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, a w Warszawie koncert. Dyrygent był zachwycony. Bardzo, bardzo dobrze. Super game, very good players, good attitude, top quality, finishes, great goals, very, very good to watch. Bardzo miło usłyszeć, jak zagraniczny trener w taki sposób mówi o swoich piłkarzach, a to był Henning Berg po znakomitym meczu warszawskiej Legii, która rozbiła Wisłę 5-0. O 33. kolejce Ekstraklasy oczywiście będziemy mówili. Adam Małysz nie potrafi usiedzieć w miejscu. Pierwsze dwa dni to jest tak, że poleżę na łóżku, a później mnie już gdzieś nosi. Chyba coś w tym jest, że po prostu, nie wiem, no niektórzy mówią, że mam ADHD. Chyba tak. Gdzie ty go spotkałeś? W Poznaniu spotkałem pana Adama. Spotkałem go przy okazji wydarzenia biegowego Wings for Life. Pobiegł znakomicie. Mówił, że przebiegnie może 8 km. Przebiegł prawie 20. Dusza mistrza, dusza sportowca. Biegamy, jeździmy na rowerze, pływamy, czyli triatlon. A kobiety zaczęły strasznie angażować się w triatlon. Uważam, że rower to chyba jakaś nuda musi być. Ja lubiłam jeździć na rowerze, ale nigdy na dystans jakieś 90 km. Poza tym nie ubrana w jakiś męski trykot na jakimś rowerze szosowym. Wydawało mi się to tak niekobiece i takie męskie. Poznali Państwo ten głos? Karolina Gorczyca, aktorka, która jako jedna z wielu aktorek i aktorów zaangażowała się bardzo mocno w triatlon i wystartuje w Herbalife Triathlon Gdynia 2014, to już w sierpniu. O tym oczywiście także w naszym programie. No i nie zabraknie żużla. Państwo zawsze nam przypominają. Musicie pamiętać, że żużel to jest ta dyscyplina, która ma swoich fanów wśród słuchaczy Trójki. Zatem i dziś będzie żużel, a Krzysztof Kasprzak nie będzie dobrze wspominał zawodów par w Landshut. Nie wiem, czy uderzyłem w Jarka rurę i tak odbiłem w prawo i od razu było pod i mnie złapało, te bandy dmuchane. Dobrze, że dmuchane. No dobrze, i w związku z tym Polacy zajęli trzecie miejsce w tych zawodach. Gdyby nie ten upadek Kasprzaka, pewnie byłoby lepiej, ale i tak było nieźle. Będziemy zatem trzymali rękę na pulsie we wszystkich sprawach, które dzieją się na bieżąco, a będziemy chcieli podsumować dla Państwa nie tylko tydzień, ale weekend. W sumie naprawdę sporo się działo. Wobec tego zacznijmy, Krzysztof, od podsumowania wydarzeń dnia. I zaczniemy od T-Mobile Ekstraklasy. Korona przegrywa z Podbeskidziem 1-2 w trwającym spotkaniu 33. kolejki. W pierwszej lidze Wisła Płock zremisowała z GKS-em Tychy 1-1, a Sandecja Nowy Sącz pokonała Termalikę Bruk Bet Nieciecza 2-1. Trwa ostatnia kolejka w Premier League, o czym wspominaliśmy. W kluczowych spotkaniach Manchester City prowadzi z West Ham United 2-0, a Liverpool przegrywa u siebie 0-1 z Newcastle. Teraz będzie informacja z Hiszpanii. Brytyjczyk Lewis Hamilton, jadący Mercedesem GP, wygrał wyścig o Grand Prix Hiszpanii na torze Katalunia w Barcelonie, piątą eliminację Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął jego partner z zespołu Niemiec Nico Rosberg, trzeci był Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla. Kierowcy Mercedesa po raz czwarty w sezonie zajęli dwie czołowe lokaty na podium, a na czwartej pozycji zawody ukończył mistrz świata Sebastian Vettel, który startował aż z 15 pola startowego, ale po doskonałej jeździe potrafił wyprzedzić 11 rywali. Robert Kubica jest szósty w rajdzie Argentyny, piątej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Prowadzi Finiari Matti Latval, a do rozegrania zostały jeszcze dwa odcinki specjalne. Drugi jest broniący tytułu Francuz Sebastian Ogier, a trzeci Brytyjczyk Chris Meakey. Teraz, proszę Państwa, tenis. Jerzy Janowicz gra właśnie teraz z Filipem Kohlschreiberem w pierwszej rundzie turnieju ATP w Rzymie. Pierwszy set brawo do 4 dla Janowicza, w drugim 4-2 prowadzi Niemiec. Będziemy Państwu podawali na bieżąco wynik tego meczu. A propos Niemiec, Niemcy wygrały z Łotwą 3-2 w Mińsku w meczu grupy B Mistrzostw Świata Elity w hokeju na lodzie. W grupie A Włosi pokonali Francuzów 2-1. Na zakończenie szermierka. Małgorzata Stroka po zwycięstwie w zawodach w Warszawie zapewniła sobie Puchar Polski Szpadzistek. Zawodniczka AZS-u AWF Warszawa pokonała w finale 15-11 Dominikę Mosler z AZS-u AWF Katowice. Gratulujemy. I teraz tak, gdybyś spojrzał, czy jest zmiana wyników w Kielcach, bo my jesteśmy w tej chwili skoncentrowani na wydarzeniach w Manchesterze. City West Ham United 2-0 w dalszym ciągu. A tobie ta korona zawsze chodzi po głowie, już sprawdzam. Chodzi mi po głowie, a myślę, że Leszek Ojrzyński, szczwany lis, dobrze wiedział, z czym jechać do Kielc. 89. minuta tego spotkania, korona nadal przegrywa z Podbeskidziem 1-2. A tutaj ci z Państwa, którzy może się nie orientują, powiemy, Podbeskidzie prowadzi w tej chwili trener, który kiedyś pracował i to z sukcesami w Koronie Kielce. Tyle bieżących spraw, już za chwilę wrócimy do wydarzenia według nas. Właśnie, Robert Lewandowski Show. A ponieważ dziś audycję prowadzi Krzysztof i Michał, no to Państwo wiedzą, że będzie dużo bujanej muzyki. Zagrajmy wobec tego naszego króla. Przyznasz, Bob Marley is the best. Król dla króla. Thank you. Redaktor Olszański prosił o głos na tak, więc jest głos na tak. Chciałbym usłyszeć piosenkę pani Kończy Ból. Bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście to od państwa zależy. Jeżeli więcej chętnych będzie do tego, by usłyszeć tę piosenkę, kontrowersyjny wykonawca, wczoraj wielka fiesta, traktujemy troszkę ten konkurs Eurowizji jako rzecz sportową, też quasi sportową. Ale trochę stąd z przemrożeniem oka, taka, prawda? Propozycja, zobaczymy co państwo na to. Zupełnie na serio walczą za to piłkarze na stadionie Manchester City, tam The Citizens prowadzą z West Ham United 2-0, nic się nie zmieniło. Liverpool nadal przegrywa z Newcastle 0-1, natomiast zmiana wyników w Kielcach. Michał się uśmiecha, bo Korona już nie przegrywa z Podbeskidziem 1-2, a remisuje 2-2 i pozostajemy. A są ostatnie minuty tego spotkania. To prawda, pozostajemy przy futbolu, bo teraz wrócimy do tego, co wydarzyło się wczoraj w Berlinie. Wczoraj w Berlinie Borussia Dortmund ograła Hertę 4-0. 2 gole strzelił Robert Lewandowski. W sumie w całym sezonie zdobył ich 20 i został pierwszym polskim królem strzelców w Bundeslidze. Na meczu w Berlinie był Tomasz Kowalczyk. Napastnik reprezentacji Polski, królem strzelców Bundesligi. Nie zrobił tego wcześniej ani Jan Furtok, ani Andrzej Juskowiak. Robert Lewandowski dwa razy był blisko. Udało się za trzecim podejściem. Przed meczem z Hertą Polak miał na koncie 18 goli, tak jak Mario Mandzukic z Bayernu Monachium. Kiedy strzelił na 1-0, samodzielnie wyszedł na prowadzenie. W 80 minucie podszedł do rzutu wolnego, których raczej w Borussii nie wykonuje i strzelił przepięknie nad murem prosto w okienko bramki. Borussia wygrała 4-0. Polak uzbierał 20 goli w sezonie, a po meczu odebrał przepiękną nagrodę, metalową armatkę dla strzelca wyborowego. No panowie, bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego, że udało się zdobyć tą koronę. W ostatnim roku przegrałem praktycznie w ostatniej minucie, więc w tym roku widziałem, że trzeba grać do końca i strzelić jeszcze przynajmniej kilka bramek. Na pewno fajne uczucie, tym bardziej, że chyba jako jeden pierwszy Polak w historii udało mi się to zdobyć, więc na pewno też jest to fajne nie tylko uczucie dla mnie, ale pewnie też dla Polaków i no mam nadzieję, że takich trofeów będzie jak najwięcej. Borussia skończyła sezon na drugim miejscu. Mistrzostwo wcześniej zapewnił sobie Bayern Monachium, do którego po sezonie przejdzie Polak. Przeciwko drużynie z Bawarii zagra jeszcze tylko raz. Za tydzień w finale Pucharu Niemiec. Także na stadionie w Berlinie. No ja szczerze mówiąc jeszcze o tym nie myślałem. Na razie cieszę się z tego, co zrobiliśmy, z tego, co udało mi się zrobić. Tak naprawdę jeszcze mam tydzień. Ale dopóki jestem na boisku, to robię to, co kocham i po prostu chcę grać w piłkę. Oprócz zwycięstwa na koniec i tytułu króla strzelców, Polak zapewnił sobie jeszcze wygraną w tak zwanej klasyfikacji kanadyjskiej, gdzie uzbierał 31 punktów za 20 goli i 11 asyst. Wyprzedził na ostatniej prostej kolegę z drużyny Marco Reusa. Z Berlina Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Fantastyczna sprawa. Myślę, że Robert pokazał, że jest piłkarzem z ogromną klasą, wiesz, to takie jest ładne, że odchodzi z tego klubu, ale zrobił wszystko, żeby zostawić po sobie ślad, który jest absolutnie na wiele, wiele, wiele lat. No bo to jest piłkarz światowej klasy. W tamtym roku był o krok od tego, żeby zostać królem strzelców. W tym roku udowodnił, że jest znakomitym napastnikiem. Przechodzi w glorii chwały, w glorii tego, że został królem strzelców, do Bayernu Monachium. Natomiast niesamowite zwroty akcji w meczu w Kielcach. Korona już prowadzi spod Beskidzie Bielsko-Biała 3-2. Lada chwila to spotkanie powinno się zakończyć. A z naszej strony dla Roberta Lewandowskiego Wawa Mafii. Ja biorę teraz tutaj tak do ręki mikrofon. Mila to odległość, a ciężar to stotąd tyle waży. Niepotrzebna agresja, co spada na agresora i dusi jak recesja, zabiera mu oddech tak jak nurkowi kompresja. A zamiast pyścia wolę powiedzieć tobie bestia, czyli niech cię błogosławi tutaj najwyższy pan. Ja niewiele ci pomogę, musisz odnaleźć swoją drogę sama, jeśli chcesz żyć w nienawiści tak jak niewolnik. Moje słowo, niczyje słowo cię od tego nie uwolni. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Pełne zgodów i upadków. Kanał, mam rady powoli przechodzą w stadium dziadków. Siła fizyczna pęka tak jak mydlana bańka. Nie masz siły wstać z łóżka pewnego poranka. I wtedy cała nienawiść, bracie, tutaj do ciebie wraca. Cały świat do góry nogami nagle się przewraca w samotności, bo nigdy nic nikomu nie dałeś. Sam na sam z nienawiścią tutaj, bracie, zostałeś. Ja wiem, nie ma łatwego rozwiązania. Ten dzień nadejdzie tutaj mimo mojego gadania. Ale jedyny pomysł jaki teraz przychodzi mi do łba, otworzyć serce przed drugim, choć groźba. Skaleczenia się jest, bracie, tutaj tak ogromna, ale cena do zapłacenia zdaje się tutaj dość skromna. Stać się człowiekiem, a nie żyć jak zwierz. Ja kazania, gadanie skończyłem, jeśli chcesz to wiesz. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Chwila, nie mam głosu jak w antykila. Staram się przeżyć szaleństwie, które mnie wcale nie omija. Powiedziałem tobie to, co sam sobie tutaj myślałem. Dawnym wojownikom miłości dedykuję ten kawałek. Fila la la ej. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. Fila la la la la la la ej. To czas, żeby uniknąć nienawiści wyroku. Fila la la ej. To czas, żeby spojrzeć tutaj tak na siebie z boku. Fila la la la la la la. To czas, żeby uniknąć nienawiści wyroku. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują najtańszą przynętą. Wilunia momentu, nie daj opętać się pacjentom, którzy dealują cynizmem i pieścią. Chciałbym oddać głos na rzecz odtworzenia utworu pani Conchity Wurst. Właśnie teraz sobie jedziemy ze Szczecina do Warszawy. Jest taka piękna pogoda. Chcielibyśmy usłyszeć piosenkę pani Conchity, piękną zresztą. Proszę, czyli mamy entuzjastów tego utworu. Jeśli będzie państwa silna grupa, to wtedy pojawi się przynajmniej we fragmencie utwór Conchity Wurst. No a my witamy tak serdecznie w naszym studiu Krzysztof Przytuła, ekspert Kanału Plus, piłkarz grający w Krakowi, w Arce, dziś komentujący wydarzenia na boiskach Ekstraklasy, ale nie tylko. Zaprosiliśmy cię, Krzysztof, bo chcemy w gronie fachowym ocenić to, co działo się w Europie w ligach zagranicznych. Mamy dzisiaj moment, kiedy to wszystko się kończy. Oglądamy z ogromnym zaciekawieniem końcówkę Premier League. Wydawało się, że ten Liverpool wreszcie, po tylu latach dotrze do celu, że będzie radość w Liverpoolu. No ale to, co się stało z Chelsea, chyba zdecydowało, przyznasz. Wtedy stracili szansę. Ile lat czekają? 24 chyba. Tak, 24. Przede wszystkim dzień dobry. Dzień dobry, witamy cię. Słuchaczom. No tak, stała się rzecz niebywała, bo ten, na którym spoczywała, można powiedzieć, spoczywał cały ciężar rozgrywania piłek, kierowania drużyną, popełnił największy błąd w meczu z Chelsea. Pośliznął się, po czym padł gol na 0-1 właśnie w tym meczu. Ja tak śmiem twierdzić, że to był moment przełomowy, bo później stała się rzecz druga, niebywała, czyli w meczu z Crystal Palace przy 3-0 Liverpool traci 3 bramki w 9 minut. Czyli powtórka z rozrywki, można powiedzieć, z Ligi Mistrzów, z tym, że teraz Liverpool stracił to, co kiedyś odzyskał w meczu z Milanem. Pamiętamy Dudek Dance i tak dalej. Tylko, że ten mecz Crystal Palace chyba niewiele by zmienił, bo Manchester City i tak by być może, ale to było jakby potwierdzenie tego, że drużyna Liverpoolu gdzieś straciła w końcówce. Straciła w końcówce i być może tę koncentrację, ale też proste błędy, no takie, które w przeciągu całego sezonu graczom Liverpoolu się nie zdarzały. Natomiast Manchester City jest drużyną bardziej dojrzałą. To trzeba sobie jasno powiedzieć. Drużyna City ma piłkarzy, którzy już zdobywali mistrzostwo Anglii. Ma szerszą kadrę też? Ma szerszą kadrę, to na pewno. Opiera swoje strzelanie goli i swoje ataki na większej liczbie piłkarzy, bo jeżeli wymienimy Yaya Touré, defensywnego pomocnika, czy też powiedzmy lekko ofensywnego pomocnika, który ma 20 goli w lidze, no to robi wrażenie. Lewandowski strzeli 20 goli, tak, w Bundeslidze, a tutaj mamy zawodnika, który w tak wymagającej lidze, jak Premier League. De facto jest pomocnikiem i to bardziej od zadań defensywnych. Czyli Manchester City 2 lata temu wygrał, strzelając 2 gole w meczu z Queen's Park Rangers w 92 i 94 minucie. I to dało im mistrzostwo. Tutaj no mamy teraz wynik 2-0 z West Hamem i najprawdopodobniej to będzie mistrz Anglii. Mówiłeś o tej takiej symbolicznej wpadce, pomyłce z Stevena Gerrarda. To facet, który jest symbolem Liverpoolu. Wydawało się, że nie zmieniał barw klubowych właśnie po to, żeby zdobyć mistrzostwo Anglii z Liverpoolem. W tym roku się nie udało, ale chyba nie można powiedzieć, że nie uda mu się za rok, bo Liverpool w przyszłym roku też będzie faworytem do tytułu i Steven Gerrard nadal w Liverpoolu grać będzie. Myślę, że poprzez to, że Liverpool będzie grał w Lidze Mistrzów, też zarobi trochę pieniędzy, też będzie mógł sobie pozwolić na zakupy, bo jeżeli spojrzymy na budowę drużyny Manchesteru City i Liverpoolu, to są zgoła odmienne style. Jeżeli chodzi o City, oni przekroczyli tę stratę finansową dopuszczalną 37 milionów funtów. Mieli prawie 150 milionów funtów straty finansowej. Dostali karę 50 milionów funtów, ale to myślę, że dla szejków nie jest problemem. Problemem może być dla City to, że z 25 zawodników, których mogli jakby desygnować do gry w Lidze Mistrzów, mogą teraz to zrobić tylko w 21 piłkarzy. Natomiast Liverpool to jest przede wszystkim Brendan Rodgers, ja bym właśnie to tak określił. Bo on potrafił z piłkarzy, którzy w tamtym sezonie grali średnio, powiedzmy taki Henderson, odkrył Flanagana, zrobił z Glenna Johnsona znowu środkowego, prawego obrońcę bardzo dobrego. Do tego mamy Szkrtela wraz z Sako, który był niechciany w PSG. Odkrył Coutinho, odkrył Starisza niechcianego, który przed chwilą strzelił gola i tak. Liverpool prowadzi z Newcastle 2-1. Odkrył tego niewiarygodnego 18-latka Sterlinga. Tu wszystko zmienił pozycję Gerrardowi, bo Gerrard teraz gra na pozycji tak zwanej Pirlo, czyli tego defensywnego pomocnika, ale zawodnika, który kieruje grą w głównej mierze. Także to jest sukces, myślę, że tego trenera. Tak, mimo że nie będą mistrzami, to Brendan Rodgers jest zdecydowanie na plus. Natomiast co powiesz o Jose Mourinho? Chelsea trzecie miejsce. Chelsea też pękła na finiszu, tak jak Liverpool, można powiedzieć. Mourinho zawsze podkreśla jedną rzecz, że on w pierwszym sezonie nie chce wygrywać tytułów. Natomiast jeżeli sobie tak spojrzymy na to, jak wygrywał w Chelsea za pierwszym razem, kiedy był, on wygrał Ligę Angielską w pierwszym sezonie. Jeżeli zobaczymy, co robił w Interze czy w Realu, to też tam sukcesy już odnosił w pierwszym roku. Natomiast co do Chelsea, jest to drużyna, która na pewno potrzebuje przebudowy. Jeżeli zobaczymy, ile goli mają napastnicy łącznie, no to jest na klasę tych zawodników i też na wydatki związane z ich kontraktami i w ogóle transferami, to jest śmieszna liczba goli. Dlatego tutaj myślę, że przebuduje zupełnie drużynę, potrzebują na pewno zawodników kreatywnych, żeby tworzyć grę, a nie tylko bronić, bo często to tak wyglądało w meczach z najlepszymi w Premier League, ale też w Lidze Mistrzów, choćby z Atletico Madryt, że oni w 90% ograniczali się tylko do bronienia. Największym rozczarowaniem Premier League była na pewno postawa Manchesteru United, dymisja w trakcie sezonu Davida Moyesa. Uważasz, że to był dobry ruch właścicieli Czerwonych Diabłów? No szczerze mówiąc, ja bym go nie zwalniał. Ja bym dał pracować. Takie niebrytyjskie. Nie wierzę w to, że Moyes jest słabym trenerem. Nie wierzę. Może metody, które on zaproponował, może piłkarze, którzy też też powoli będą odchodzić z Manchesteru. Też ta kadra potrzebuje przebudowy i to takiej gruntownej. To wszystko sprawiło, że Moyes gdzieś nie mógł dotrzeć do tych zawodników. Oczywiście po takim człowieku jak Ferguson trudno wejść w jego buty i od razu zdobywać tytuły. Tak sobie myślę. I trochę to właśnie nie po angielsku się wszystko tam stało, bo podpisali kontrakt na 6 lat, po czym nie przepracował nawet roku. Ale jeszcze raz podkreślę, Moyes to nie jest zły trener. Tyle może o Premier League. Krzysztof Przytuła dzisiaj pomaga nam podsumować sezon w poszczególnych krajach. Teraz może Hiszpania. Dzisiaj chyba o 19:00 tak. Kolejka. Wszyscy grają. Przedostatnia kolejka, tak. Wygląda na to, że Atletico nie powinno oddać tytułu. No właśnie, jaka jest twoja opinia? To znaczy akurat właśnie, zapraszam przy okazji na transmisję. Akurat będę komentował mecz Atletico z Malagą i Atletico sobie zagmatwało sprawę. Real sobie zagmatwał sprawę w ostatnim meczu, ale też Barcelona. To była jedyna kolejka w sezonie, 36, kiedy trzy pierwsze drużyny... Kolejka cudów. Tak, nie wygrały żadna z tych drużyn meczu. Powiedziałeś, Michał, że Atletico nie odda sobie... Mistrzostwa. Tak, nie odda tego mistrzostwa, ale w ostatniej kolejce mamy mecz Barcelona-Atletico i tak sobie myślę, że w tym całym szaleństwie w Primera División może być taka sytuacja, że krytykowana Barcelona może zdobyć zewsząd, tytuł. No może, właśnie. Może bo gdyby wygrała tytuł. Na Vicente Calderón, to nie, na Camp Nou, no to jest tak. Mistrzem Hiszpanii. Przy założeniu, że dzisiaj wygrywa mecz z Elche. No tak. Przy założeniu, że Atletico wygrywa z Malagą, Real wygrywa, Real sobie. Ale zwycięstwo w Barcelonie daje zwycięstwo, mistrzostwo, tak? Zwycięstwa w dwóch meczach, czyli dzisiaj z Elche i za tydzień z Atletico sprawia, że to Barcelona jest, to jest, bardzo jest mistrzem. Natomiast Atletico, jeżeli już mówimy o tej drużynie, to jest, myślę, drużyna, która najbardziej zasługuje na to, ponieważ jest to drużyna budowana przez jednego chyba z najbardziej charyzmatycznych trenerów. Ja tak myślę, że on obok Mourinho, obok Kloppa, to jest trener, który najwięcej wywiera ze swoich cech, oddaje te cechy piłkarzom i ci piłkarze wchodzą w to bez mała. Można powiedzieć, że w całości, bo jeżeli zwrócimy uwagę na to, jak buduje drużynę Simeone, no to jest charakter drużyny i styl gry, to jest cały Simeone. On tak grał w piłkę. Do tego zaczynają grać naprawdę też pięknie, jak z Chelsea w półfinale Ligi Mistrzów. No, ale może być tak, że najlepsze drużyny w Lidze Mistrzów, czyli Real i Atletico, nie zdobędą mistrza. Wywołałeś temat Realu Madryt, mówiłeś też o Diego Simeone, porozmawiajmy chwilę o Carlo Ancelotti, bo dużo ciepłych słów mówiło się o Włochu, szczególnie po tym meczu w półfinale Ligi Mistrzów w Monachium, gdzie Real zdeklasował Bayern Monachium, a może się okazać, że za moment ten sezon tak naprawdę będzie przegrany, bo jeżeli Real nie poradzi sobie w finale Ligi Mistrzów z Atletico, jego szanse na tytuł w Primera División są bardzo małe, no to nie będzie dobry sezon dla Realu i być może spadnie na niego fala krytyki. No i tutaj decydują detale. Tu decyduje słaba postawa w jednym meczu i już ten tytuł może uciec, już ta Liga Mistrzów może uciec, ale bez wątpienia też Ancelotti jest jednym z bohaterów w ogóle, jeżeli popatrzymy na trenerów w tych wszystkich najmocniejszych ligach. On przyszedł, zmienił trochę grę Realu, a nawet bardzo zmienił grę Realu. Potrafił wpłynąć na piłkarzy, żeby pracowali w defensywie. Taki Di Maria to był piłkarz, który zazwyczaj w 90% oddawał się tylko ofensywie. On teraz pół na pół gra, pół broni, pół atakuje i robi to wyśmienicie. No do tego jest to tak my go określamy nawet w naszej redakcji, że to jest taki dobry wujek. To po nim to widać, że on ma bardzo dobry kontakt z piłkarzami, że jest przy nim Zidane, też wywiera bardzo duży wpływ na choćby na Benzemę, na piłkarzy też ofensywnych. Tam wszystko jest poukładane, natomiast tak jak powiedziałeś, może być tak, że Real, który zawsze walczy o te tytuły i musi je zdobywać, w tym roku może no, Puchar się Króla mają, tak? Puchar Króla mają, natomiast mieli szansę na trzy tytuły. Ten, jeżeli chodzi o Primera División, trochę uciekł i chyba nie dadzą rady. Tak. Natomiast w Lidze Mistrzów jeszcze mogą wygrać. Krzysztof, na koniec może jednak spójrzmy jeszcze na nasze podwórko w kontekście meczu z Niemcami, który czeka nas w tym tygodniu, no czyli nasza reprezentacja. To jest spotkanie troszkę dziwne, bo tak, Niemcy wystawią kadłubowy skład, praktycznie rezerwowy. No powiem tylko, że z tej kadry już takiej szerokiej, powołanej na Mistrzostwa Świata, nie będzie 19 bodajże piłkarzy, no czyli no powiedzmy sobie szczerze, to będą rezerwy Niemiec. Ale rezerwy Niemiec postawią zapewne nam dość wysoko poprzeczkę. No to... I teraz pytanie, jak do tego meczu podejdzie Adam Nawałka, prawda? On powinien zagrać według ciebie takim top składem i zrobić próbę popatrzenia... No top składu nie będzie, chociażby ze względu na to, że nie będzie na przykład piłkarzy Borussii Dortmund. Nie będzie Szczęsnego, to prawda. Między innymi, no ale będzie Boruc. To tutaj jest powiedzmy to wszystko zniwelowane. Ta strata Szczęsnego. Natomiast jeżeli chodzi o naszą drużynę, to w dalszym ciągu takie mam wrażenie, że się poszukuje tego szkieletu, bo jednostki zawsze będziemy zmieniać. To nigdy nie jest tak, że nie ma rotacji w składzie, ale ten szkielet, kręgosłup musi być i ja mam takie odczucie, trener Nawałka go nie wypracował, że jeszcze nie, że jeszcze szuka, że środek obrony, mówiliśmy, że nie mamy lewego obrońcy, no to teraz się okazuje, że nie mamy środka obrony, bo mimo wszystko na środku obrony będzie grał Szukała i to jest chyba wybór najwłaściwszy, bo on zdobywa rokrocznie tytuł mistrza Rumunii, gra wszystko, prezentuje się solidnie, natomiast nie ma tego drugiego. Ogólnie mamy problem z obrońcą środkowym prowadzącym, tak zwanym. Ale Krzysztof, może jest tak, że Adam Nawałka czuje się trochę jak w Górniku Zabrze, gdzie miał czas na to, żeby spokojnie drużynę budować, a w reprezentacji Polski nie ma czasu na to, żeby tak długo eksperymentować. Za moment zaczynają się eliminacje Mistrzostw Europy i niezakwalifikowanie się do nich będzie ogromną stratą i sportową, i finansową. Także nie wiem, czy to był w ogóle dobry ruch Zbigniewa Bońka, twoim zdaniem, żeby Adam Nawałka został selekcjonerem. My jesteśmy właśnie tak nastawieni zawsze pesymistycznie. Ja nie. A ty jesteś optymistycznie nastawiony? Jestem optymistycznie nastawiony, pomimo tego, że nie podoba mi się wybór Thiago Ciąka, powiedzmy, i powołanie go do kadry, to myślę, że... A co ci napawa optymizmem? Trener ma pomysł. To jest tak człowiek, to jest człowiek niesamowicie zorganizowany. Myślę, że tak pracującego człowieka, no to nie chcę powiedzieć, że nie ma w polskiej piłce, ale jest to rzadkością, że on myśli 24 na dobę o piłce, o tym, co polepszyć, czasami być może... Ale w grze reprezentacji tego nie widać. Okej, ale to jest inna specyfika pracy. Mm. Masz zawodnika na co dzień, znasz jego problemy, znasz jego dobre strony, natomiast w kadrze obserwujesz tego piłkarza. Tutaj musi być pełen monitoring i to musi być robione cały czas. Do tego no, sposób na grę to nie jest prosta sprawa do wypracowania. Myślę, że trener wie, co robi. Oddaj mu to, że jest tym selekcjonerem, niech nim będzie. Oby tak było. Oby było. Bardzo ci dziękujemy. Krzysztof Przytuła, nasz kolega, ekspert Kanał Plus, skomentował dla państwa wydarzenia w lidze angielskiej, hiszpańskiej. Jeszcze wspomniał o reprezentacji Polski. Wspomniał o reprezentacji. Bardzo dziękujemy. Już za chwilę 33. kolejka Ekstraklasy i konkurs. Bądźcie państwo z nami. win a game, you can. I never played a fool. Matter of fact, I've been keeping it cool since money been changing hands and I'm ready to shine. The legacy I leave behind, be the seed that'll keep the flame. I don't ask for much, but enough room to spread these wings. And the world finna know my name. I don't beg from no rich man, and I don't scream and kick when his shit don't fall in my hands, man. 'Cause I know how to steal. But I'm not in love above, yes, my lover's will. I lick the opposition 'cause she don't take no pill. Ooh, ooh, ooh, no, dear. You'll be keeping my legend alive. I push my seat in her bush for life. It's gonna minut przed godziną 18. Na razie się wyrównało, proszę Państwa. Mamy 5-6 głosów za piosenką Conchity, ale są także głosy przeciwne. Zobaczymy, w drugiej godzinie zdecydujemy, Krzysztof. Na razie podsumujmy to, co dzieje się w polskiej ekstraklasie. Może za moment, bo chciałem powiedzieć, że Manchesterowi City do tego, żeby zdobyć tytuł mistrza Anglii, zostało jeszcze 4 minuty. The Citizens prowadzą 2-0 i za moment będą świętować tytuł mistrzowski. A co w naszej ekstraklasie, to 33. kolejka, która trwa. Szybciutko wyniki. W piątek Jagiellonia Zagłębie 1-0, Legia Wisła 5-0. W sobotę Krakowia Piast 1-5, Pogoń Lechia 0-2 i Lech Górnik 2-1. Dziś Korona pod Beskidzie 3-2. Jeszcze przed nami mecz Ruchu z Zawiszą. Jutro Śląsk zagra z Widzewem. Zaczynamy zatem od Białegostoku. Tam padł tylko jeden gol, ale jakże był ważny. Gospodarze pokonali Zagłębie 1-0 i mając w dorobku 26 punktów są bezpieczni w grupie spadkowej. A tego gola za 3 punkty strzelił Mateusz Piątkowski. Ta piłka tam miała spaść, z tym, że ja początkowo miałem w zupełnie innym miejscu stać i tak troszeczkę złamałem schemat, który trenowaliśmy. Po prostu czułem, że ta piłka może w tym miejscu spaść i to się udało. Bardzo ważne zwycięstwo, styl pozostawia wiele do życzenia, ale mam nadzieję, że teraz już bez takiej większej presji, bo praktycznie jesteśmy już utrzymani w ekstraklasie, to będziemy bardziej widowiskowo grali. Tak jest. Jagiellonia czuje się bezpieczna, chociaż pewnie przed sezonem mierzyli znacznie wyżej. A wieczorem w Warszawie, proszę Państwa, koncert. I to nie w Filharmonii, a na stadionie przy Łazienkowskiej. Legia zagrała znakomite spotkanie z Wisłą, wygrywając aż 5-0. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Wisła przegrała ostatnio 0-5 aż 17 lat temu. To był 97 rok i mecz w Łodzi z ŁKS-em przegrany 0-5. A gole były palce lizać. Strzelali Michał Żyro, Michał Kucharczyk, Tomek Jodłowiec, Dossa Junior i Marek Saganowski. Miło było posłuchać, jak grę swoich piłkarzy ocenił trener Henning Berg. Pozwolą Państwo, nie będziemy tłumaczyli. Bardzo, bardzo dobrze. Super game, very good players, good attitude, top quality, finishes, great goals, very, very good to watch, even from the bench. Very happy for the players who's been playing, training really hard, looking to improve as a team and are improving. And this was a good performance, good win. Good performance, good win. Nie tłumaczyłem, bo bardzo prostym, dobrym angielskim trener Henning Bank po prostu powiedział, że aż miło było patrzeć na to, co działo się na boisku. Dobrze rzeczywiście to wszystko wyglądało. Nie wiem, jak to będzie w konfrontacji z Europą, bo ta Legia to czasami jest tak, że człowiek mówi, no mamy wreszcie zespół, mistrz Polski, grają, wiedzą, na czym polega ta piłka, tylko później zaczynają się konfrontacje z dość średnimi zespołami europejskimi i naraz to wszystko jak bańka medlana. Nie ma. Na początku jesieni nie ma już żadnego polskiego zespołu w europejskich pucharach. Tak, tak. Ja bym się jeszcze nie rozpędzał z tymi oczekiwaniami na miarę europejską. Pożyjemy. Zobaczymy. Poza tym tak naprawdę to był pierwszy taki bardzo dobry mecz Legii w od tej dłuższego rundzie. Czasu. Dalej idziemy, proszę Państwa. Krakowia przegrała na własnym boisku z Piastem Gliwice 1-5. Tutaj po dwie bramki dla Piasta. Ruben Hurado 2 i Kamil Wilczek 2. I Wojciech Kędziora. Honorową bramkę dla Krakowi strzelił Adrian Klepczyński. No, Krakowia jest w sytuacji w tej chwili naprawdę godnej. Tam trzeba w tej chwili spojrzeć bardzo rozsądnie i realnie na to, co się dzieje. Przecież oni mieli grać absolutnie o coś innego. Dla trenera pasów Wojciecha Stawowego cała ta sytuacja jest jak koszmarny sen. Ja w najczarniejszych snach nie przypuszczałem, że drużyna, która będzie grała w sezonie zasadniczym momentami naprawdę świetną piłkę, będzie się liczyć w naszej ekstraklasie, będzie myśleć o górnych rejonach, nagle stanie się zespołem, który musi się martwić o ligowy byt. Tak jest, tyle trener Wojciech Stawowy. Zobaczymy, jak będzie Krakowia grała dalej. Pogoń Szczecin przegrała z Lechią Gdańsk 0-2. Bramki Macieja Makuszewskiego i Zaura Sadajewa. Pogoń jest na 5. miejscu w tabeli. Lechia ma punkt, nie jest 7. Lech Poznań pokonał Górnika Zabrze 2-1. Dwa gole dla Lecha strzelił Lawręcisz Węgier w 5. i 49. minucie. Bramkę dla Górnika w 40. minucie spotkania strzelił Radosław Sobolewski. A trener Mariusz Rumak był bardzo zadowolony z występu Lechitów. Wydaje mi się, że zagraliśmy lepsze spotkanie niż w Bydgoszczy, szczególnie w przedniej formacji. Więcej polotu, więcej jakości, więcej przede wszystkim dynamiki. To cieszy. Oczywiście martwią kartki, bo Łukasz nie będzie mógł grać w dwóch spotkaniach, Tomek Kędziora też w jednym. Więc idziemy do przodu, no, czeka nas Lechia Gdańsk. Musimy się dobrze do tego przygotować. Tak jest, idą do przodu i wygląda na to, że rzeczywiście szykuje nam się fantastyczne zakończenie Ekstraklasy, kiedy Lech przyjedzie do Warszawy na mecz z Legią, bo obie drużyny grają w tej chwili bardzo przyzwoicie. Dodajmy dzisiejszy wynik. Po bardzo zaciętym meczu do samego końca decydowały się losy tego spotkania. W Kielcach Korona pokonała Podbeskidzie 3-2. Dziś jeszcze Ruch zagra z Zawiszą, a jutro Śląsk podejmie Widzew. Jak wygląda tabela, Krzysztof? Na prowadzeniu bez zmian Legia Warszawa nadal ma 5 punktów przewagi nad Lechem Poznań. Trzeci Ruch już traci do Legii aż 15 punktów, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby niebiescy na przykład mogli jeszcze nawiązać walkę o tytuł mistrzowski. Jeżeli chodzi o dół tabeli, to ostatni Widzew Łódź ma punktów 15, przedostatnie Zagłębie Lubin punktów 16 i wydawało się, że tak naprawdę Widzew jest murowanym kandydatem do spadku, ale wcale tak być nie musi. Jeżeli wygrałby najbliższe spotkanie, to już opuści ostatnie miejsce w tabeli, ale jeszcze musi to zrobić, czyli ten mecz wygrać. Tam na dole jest bardzo ciekawie, ciekawiej niż na górze tabeli, takie mam wrażenie. Tyle jeśli chodzi o 33. kolejkę Ekstraklasy, a my tradycyjnie proponujemy teraz Państwu naszą zabawę, czyli konkurs Ekstraklasy. Strzał na bramkę, jest trafienie, niesamowicie, on miewa takie trafienia, że sam nie wie, że sam jest w szoku, jak to w ogóle było możliwe, genialny gol. Piękny gol doświadczonego pomocnika. To była końcówka pierwszej połowy, gospodarze prowadzili 1-0 i wtedy miała miejsce ta oto sytuacja, o której mówili dziennikarze Canal Plus. Pytamy o to, co to za mecz, czyja bramka i jak jednym słowem określić tego gola. To jest nasze pytanie, to są nasze oczekiwania wobec Państwa. Prosimy wysłać odpowiedzi pod numer SMS-a 73 533 73 533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Chciałeś coś dodać? Chcę dodać, jaka jest nagroda, no bo właśnie. Państwo zapewne wiedzą, ci, którzy z nami są nie pierwszy raz, że nagrodą jest piłka Ekstraklasy z podpisem wybranego przez Państwa piłkarza. To może jeszcze raz posłuchajmy tej akcji. Strzał na bramkę, jest trafienie, niesamowicie, on miewa takie trafienia, że sam nie wie, że sam jest w szoku, jak to w ogóle było możliwe, genialny gol. Piękny gol doświadczonego pomocnika. No myślę, że Państwo nie powinni mieć kłopotów, a gol rzeczywiście palce lizać. Czekamy na SMS-y i przypominamy, trzeba także jednym słowem tę bramkę nazwać, bo wtedy wybierzemy po prostu taką odpowiedź z Państwa strony, która przypadnie nam do gustu. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Wielka radość w Manchesterze, oczywiście chodzi o kibiców The Citizens, mecz Manchester City z West Hamem już zakończony, Manchester City wygrał go 2-0 i razem piłkarze Manchesteru, razem z piłkarzami cieszą się na murawie spotkania, wywalczyli tytuł mistrzowski w Premier League. A w naszym studiu Monika Sułkowska, po powrocie z Sheffield spędziłaś cudowny czas na Mistrzostwach Świata w snookerze, prawda? Tak, zakończonych dosyć niespodziewanie, ponieważ murowanym faworytem do zwycięstwa przed tymi mistrzostwami i nikt nie spodziewał się, że będzie jakkolwiek inaczej, był Ronnie O'Sullivan, a tymczasem Ronnie O'Sullivan w finale przegrał. A ty się chyba dobrze czujesz tutaj u nas w studio, bo na tym stole takie sukno jak na stole bilardowym. Trochę inna faktura jest tego sukna, no, tak. Wiedziałem, na stole, że będą niuanse decydować. Niż na stole, tak, zdecydowanie jest trochę za bardzo takie chropowate, ale faktycznie jest zielone, więc troszeczkę podobne. A mistrzem świata na zielonym suknie snookerowym został Mark Selby, Anglik. To jego pierwszy tytuł w karierze i to właśnie o nim chciałabym więcej powiedzieć. To no, sensacja, Monika, czy można się było spodziewać takiego rozstrzygnięcia? Sensacja, może nie sensacja, ale na pewno niespodzianka. Przede wszystkim nikt się nie spodziewał, że ktokolwiek pokona Sullivana w tych mistrzostwach. A który jeśli... zresztą świetnie rozpoczął finał z Selbym. Tak, prowadził już nawet 10-5. Potem Selbiemu udało się dojść na 10-7, a potem w drugiego dnia finału udało mu się O'Sullivana pokonać, bo rzeczywiście zagrał dużo lepiej niż obrońca tytułu. Natomiast to, że Mark Selby będzie tym, który faktycznie go pokona, mało kto stawiał w ogóle na to, że Selby dojdzie do finału. Jeśli ktoś stawiał na to, że pojawi się tam ktoś inny, to przewijały się nazwiska Neila Robertsona, przewijało się nazwisko Ding Junhuia, który odpadł w pierwszej rundzie, więc Mark Selby tak dosyć wyskoczył jak Filip z Konopi trochę do tego finału. Był zdecydowanie czarnym koniem. No i ten nowy mistrz świata to taka postać budząca dosyć skrajne emocje wśród fanów snookera. Do jego miłośników zdecydowanie nie należą ci, którzy cenią sobie szybkie, wysokie i widowiskowe breaki, z których słynie właśnie chociażby Ronnie O'Sullivan. Mark Selby to snookerzysta zdecydowanie bardziej precyzyjny, grający bardziej taktycznie, oczywiście potrafiący wbijać, ale zdecydowanie preferuje tę grę taktyczną, dla niektórych wyjątkowo nieprzyjemną. Znany jest też z tego, że walczy do upadłego, dopóki jeszcze jest jakikolwiek cień szansy na zwycięstwo w partii. które dawno już reszta zawodników wypoddała. To niektórzy nazywają to męczeniem, niektórzy nazywają to wytrwałością i takim uporem sportowym. Ja nazywam to zdecydowanie tym drugim. Z tego też powodu sam Ronnie O'Sullivan przyznaje, że Selby jak nikt potrafi go torturować niemiłosiernym przeciąganiem frame'ów. Natomiast Michał Ebert, komentator snookera w Eurosporcie, podkreśla, że to ogromna zaleta Selbiego. Mark Selby jest po prostu kompletnym zawodnikiem. Niektórzy mówią, że kompletnie nudnym. Czasem tak, czasem jest też niezwykle interesujący. Potrafi wbijać breaki stupunktowe, potrafi niesamowicie dobrze się odstawiać, o czym też mówił O'Sullivan zaraz po finale. Ja bym powiedział, właśnie to jedno słowo jest najlepsze dla określenia Selbiego. Kompletny zawodnik. W każdym stylu potrafi się w jakiś sposób odnaleźć, też dostosować swój styl do gry przeciwnika po prostu. Ten styl gry doprowadził go do największego na razie sukcesu w karierze, czyli właśnie Mistrzostwa Świata. Przygoda Selbiego ze snookerem zaczęła się 25 lat temu. Na piąte urodziny dostał od taty stół i to właśnie ojciec zaszczepił w nim pasję do snookera. Jego, a także swojego pierwszego mentora Selby wspominał po wygranym finale. Mój ojciec zmarł na raka, kiedy miałem 16 lat. Dwa miesiące przed tym, kiedy zostałem profesjonalistą. Jego ostatnie słowa do mnie brzmiały: chcę, żebyś został mistrzem świata. Powiedziałem, że to tylko kwestia tego kiedy, a nie czy. I wreszcie ten dzień nadszedł. Jest wiele osób, które pomogły mi w osiągnięciu tego sukcesu. Na przykład brat jednego z wielkich snookerzystów, Williego Thorna, Malcolm. Malcolm również opuścił nas kilka lat temu. Mój tata sprawił, że zainteresowałem się snookerem, ale to Malcolm mnie wypowiedział. Patrzył, trenował i sponsorował przez jakiś czas. Wiele mu zawdzięczam i wiem, że razem z moim tatą patrzyli na mnie z góry, kiedy odbierałem trofeum. Wielkim wsparciem dla Marka jest teraz jego żona Vicky Layton, z którą ożenił się 3 lata temu. Vicky towarzyszy mu niemal podczas każdej imprezy, a sama jest irlandzką zawodniczką pula. Niewielu zapewne z Państwa wie, że Mark Selby zresztą w 2007 roku został mistrzem świata w pool bilardzie w popularnej 8, do tego całkiem nieźle gra w darta. Selby ze względu na styl gry przez bardzo wielu obserwatorów uważany jest jako osoba za osobę, która jest sztywniakiem i nudziarzem. Nic bardziej mylnego. Pseudonim Marka w snookerowym świecie to Jester from Leicester, czyli wesołek z Leicester, i zdecydowanie to najlepiej opisuje jego charakter. He is a brilliant ambassador for this sport, who always plays with a smile on his face. So here he is, the Jester from Leicester. Here's Mark Selby. Tak zapowiada go Rob Walker, mistrz ceremonii Mistrzostw Świata. Rzeczywiście Selby jest zawsze skory do żartów podczas meczu. Z łatwością wchodzi w interakcję z publicznością, potrafi też jednym komentarzem rozładować każdą nieprzyjemną sytuację przy stole, albo bardzo złośliwie skomentować swoje własne zagranie. Jest również nieocenionym kompanem, jeśli chodzi o zabawę, bo bardzo dobrze śpiewa. A to jest fragment występu z jego własnego przyjęcia weselnego. Selby zresztą zaśpiewał także podczas Mistrzostw Świata, a konkretnie na przyjęciu po finale, żeby było weselej. Na perkusji przygrywał mu Nico McBrain z Iron Maiden. Panowie wykonali kilka hitów, jak chociażby Losing My Religion czy Sex on Fire. Naprawdę fajnie im to wyszło i było to takie bardzo ładne zakończenie mistrzostw i naprawdę... No to jaki nudziarz z niego, to wesoły facet. No właśnie facet. Żaden. Jester from Leicester. Monika, bardzo dziękujemy. Monika Sułkowska, nasza specjalistka od snookera, a my zapraszamy Państwa już teraz na drugą godzinę trzeciej strony. Przypominamy, że Manchester City jest już mistrzem Anglii. Kun Aguero tutaj z Samirem Nasrym już udzielają wywiadów jako mistrzowie Anglii. I może będzie Conchita. Zapraszamy do reklamy. Niech ma kuszące kształty. Piękne proporcje. Liczy się też wnętrze. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. Wszystko to ma Peugeot 208 w limitowanej serii Style. Przyciąga wzrok piękną sylwetką, a potem zachwyca bogatym wnętrzem z multimedialnym ekranem dotykowym, skórzaną kierownicą oraz klimatyzacją. Do tego bezpieczeństwo zapewniają system